नव्या वर्सा हांव फॉरेन सोरो पिवचो ना, फॉरेन ब्लेडींनी खाडये मोजे काडचो ना, फॉरेन लुगटांचे नेसो पाणीक नेसचो ना, फॉरेन गोडयाला हाताक घालचो ना, ब्लॅकांतले घेवचो ना, गोवेर्नांक हांव खेळचो ना, स्मग्लरांक मात सोडचो ना, पुलिशेन दिल्या बोगोर हांव रावचो ना. सगळ्या रस्त्याची नांवां आतां शिकतलो, दिसाक एक झाड खूंय सोर तोरूय हांव घालतलो, मोजे आसा तितलें गोरिबांक वांटतलो, देव दितलो म्हूण पातयेन रावतलो. सोशल वर्कर जावच्या गावे केला निच्यो, जुगार खेळचो ना नाका तो काडदांचो क्यो, नितोळ जातलो साप करून मोनातलो म्यो, अशें केल्यार बेसांव घालतलो देव. जानवरांक मारचो ना, पेल्याक हांव अपमान करचो ना, वडपणा सांगचो ना, सोरो बंद जायत तर वास पासून घेवचो ना, गाडयेन गोड्डी म्हूण हांव दाखोवचो ना, मोटी रस्ते सारके ना म्हूण हांव करचो ना जिती, वस्तू मारूंक जातात म्हूण मारचो ना शिटी, देसा पासत पेटयतलो वाती. मिनिस्ट्रांची मागणी हांव दोत्तलो कानार, रागाक केन्ना सोत्या दिवचो ना मोज्या तोणार, दोगांच भुरगीं पुरो तिसरे नाका कांदार, नेणारांक शिकून कोत्तलो जाणार. येनीच्यो ह्या वर्सा घोट म्हज्या मोनान आसा, आदल्यानीच्यो आदल्या वर्सा केल्ले पूण व्हावन गेले फासा फासा, वर्साच्या वर्सा हांव वसले निच्यो कोत्ता, पंदरा दीस जाता म्हूण सोरते विसोत्ता, ह्या वर्सा निच्यो केल्ले सांबाळूंक सोदता, म्हजे पासत मागात हांव आज जोत्ता, म्हजे पासत देवा लागीं मागा